اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمہ کے اس براہ راست سلسلے میں اس وقت ہم حاضر خدمت ہیں۔ مدنی چینل پر یہ مدنی مکالمہ کا سلسلہ بہت ہی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہوتا ہے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ اس پورے مدنی مکالمے میں ہمتن گوش ہو کر توجہ کے ساتھ ہم بیٹھنے کی سعی کریں گے، انشاءاللہ، اور انشاء اللہ الرحمن مدنی پھولوں کو چننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے، انشاءاللہ۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں چیزوں کی زندگی روح سے ہے، اور محض بدن سے کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب تک بدن کے اندر روح ہے زندگی کہلاتی ہے، جیسے ہی روح نکل جاتی ہے آدمی کو مردہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتا کہ بندہ اس کے ساتھ رہے۔ بندے کا کسی بھی شخص سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کی روح اس سے نکل جاتی ہے تو اس سے پھر وحشت ہونے لگتی ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ تعلق اور محبت در حقیقت بدن سے نہیں بلکہ اس کے اندر جو روح سمائی ہوئی ہے اس سے ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ انسان جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اس کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم اس جہاں کا باشندہ ہے اور روح اس جہاں کا۔ یہ روح گویا یہاں ایک پردیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے روحانی سرور اور انبساط پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی پردیسی کو گھر سے خط آئے، یہ ہمارے بزرگان دین نے بڑی پیاری مثالیں دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی پردیسی کو جو بیرون ملک ہے، بیرون شہر ہے، اپنے گھر سے دور ہے، اسے اگر گھر سے خط آئے تو وہ اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن پاک روح کے دیس کا گویا کی خط ہے، اور جسے پڑھا جائے تو روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ روح اس دوسرے دیس یعنی دوسرے ملک عالم امر سے ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارے اس مدنی مکالمے کا سلسلہ جو براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے، اس کا موضوع ہے روح کی غذا۔ جسم کی غذا کے حوالے سے تو ہم سنتے رہتے ہیں اور ہمارا اس سے بہت زیادہ تعلق بھی رہتا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم روح کی غذا کے متعلق سنیں گے اور اسے اپنانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ہم نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ توبوا الی اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، پر بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے بری حلے خصلت یا رسول اللہ، نکل جائے بری حلق خصلت یا رسول اللہ، اور گناہ کچھ ندامت یا رسول اللہ، نہیں پر اس پہا ہے کچھ ندامت یا رسول اللہ، اور گناہ کر کر کے آئے ہو گیا دل سا پتھر سے، گناہ کر کر کے آئے ہو گیا دل سخت پتھر سے، کروں کیسے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، کروں کیسے شکایت یا رسول اللہ، اور کمر یا مال بدلے آئے میری تو کر رکھ دی، کمر آ مال بدلے آئے میری توڑ کر رکھ دی، تباہی سے بچا لو جا میرا رحمت یا رسول اللہ، تباہی سے بچا لو جا میرا رحمت یا رسول اللہ، کمر یا مال بدلے آئے میری تو کر رکھ دی، کمر یا بچا لو جا میرا رحمت یا رسول اللہ، تباہی سے بچا لو جا میرا رحمت یا رسول اللہ، تباہی سے بچا لو جا میرا رحمت یا رسول اللہ، اور میرے یا رسول اللہ، میرا چہرہ اتابا نور عزت یا رسول اللہ، بوقت رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، اور پھنسا جائے سگے عطا فسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں سگے عطا کرو بدکار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ کرو بدکار سے یہ دور آفت یا سے یہ دور آفت یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, واقعی یہ روح کی غذا نہیں ہے. گناہ یہ روح کے لیے, جسم کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے سلسلے مدنی مکالمہ میں ہمارا طریقہ کار یہ بھی رہا کہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہم ابتدا میں سنتے ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج ہم نے سورہ رعد کی آیت نمبر 26, 27, 28 اور 29, 26, 27, 28 اور 29 یہ سننے کی سعادت حاصل کی. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان سے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اور خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل بدر المماثل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی کی اسی کنز الایمان پر تحریر کی گئی تفسیر اور مختصر حاشیہ خزائن العرفان سے اس کی مختصر تشریح بھی سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. ترجمہ کنز الایمان, اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے, نازاں ہوئے, اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا. اگلی آیت کا ترجمہ کنز الایمان سنیے, اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری, تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے. آیت نمبر 28, وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں, سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. 29 آیت کا ترجمہ کنز الایمان سماعت فرمائیے, وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام. انشاءاللہ الرحمن ہم ان آیات کی تفسیر بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جن آیات کو ہم نے سنا اس کا ترجمہ کنز الایمان سنا, آئیے اس کی کچھ تفسیر بھی سنتے ہیں. اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ, اور اس کے ضمن میں خزائن العرفان میں یہ لکھا ہے جس کے لیے چاہے, آگے ترجمہ کنز الایمان, تنگ کرتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے یعنی نازاں ہوئے, اس کے ضمن میں لکھا ہے اور شکر گزار نہ ہوئے. مسئلہ, دولت دنیا پر اترانا اور مغرور ہونا حرام ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ترجمہ کنز الایمان, اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا, اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری, تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے. اس کے ضمن میں صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ وہ آیات و معجزات نازل ہونے کے بعد بھی یہ کہتا رہتا ہے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری, کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا, معجزات کثیرہ کے باوجود گمراہ رہتا ہے. سورہ رعد کی آیت نمبر 27, اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے. 28, وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں, سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. تفسیر خزائن العرفان, اس کے رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے, اگرچہ اس کے عدل و عطاب کی یاد دلوں کو خائف کر دیتی ہے. جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مسلمان جب اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے دوسرے مسلمان اس کا اعتبار کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. اگلی آیت 29, وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام. تفسیر خزائن العرفان, طوبہ بشارت ہے راحت و نعمت اور خوشحالی کی. سعید بن جبیر نے کہا کہ طوبہ زبان حبشی میں جنت کا نام ہے. حضرت ابو ہریرہ اور دیگر اصحاب علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ طوبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ ہر جنت میں پہنچے گا. یہ درخت جنت عدن میں ہے اور اس کی اصل سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایوان میں, اور اس کی شاخیں جنت کے ہر قصر میں. اس میں سوا سیاہی کے ہر قسم کے رنگ اور خوش نمائیاں ہیں, ہر طرح کے پھل اور میوہ اس میں پھلے ہیں, اس کی اصل سے کافور اور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارے اس مدنی مکالمے کا موضوع ہے روح کی غذا. جس طرح انسان کے جسم کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو اس میں نقاہت پیدا ہو جاتی ہے, چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے, مسلسل اگر کئی وقتوں کا کھانا وہ نہ کھا سکے تو بعض اوقات اس کے لیے کام کرنا دشوار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح روح کی بھی ایک غذا ہوتی ہے, اور اگر اس کو وہ غذا نہ ملے تو بیمار ہو جاتا ہے. اور جسم کی جو کمزوری ہے اس کی علامت تو ہمیں بظاہر ظاہری طور پر بھی نظر آ جاتی ہے. مثلاً جس نے نہیں کھایا, جس کے جسم کو توانائی نہیں ملی تو وہ بیٹھ نہیں سکتا, دنیاوی کام کاج میں اس کو اتنی آسانیاں نہیں رہتی. اور روح کی کمزوری کی علامت کیا ہوگی, اور اسی طرح روح کی غذا کے طور پر ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ اصل میں روح کی غذا ہے کیا. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے میں انسان کے دل میں اس ذکر کی وجہ سے اطمینان رکھا گیا, یعنی اگر ہم ایک چیز روحانیت, ایک چیز سکون اور ایک چیز راحت کا نام دیتے ہیں کہ ہمیں راحت چاہیے, ہمیں سکون چاہیے, ہمیں اطمینان قلب چاہیے, ہم ایک معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں, معاشرے کے افراد کو دیکھتے ہیں, ایک ملک تصور کریں, ایک شہر تصور کریں, ایک قصبہ تصور کریں, کوئی گاؤں تصور کریں, کوئی محلہ تصور کریں, کوئی گھر تصور کریں, بلکہ ہر ایک فرد کو ہم تصور کرتے جائیں تو ہر فرد کی ایک زندگی کا انداز ہے. اس زندگی کے اندر نشیب و فراز ہیں, کبھی وہ مصروف ہوتا ہے, کبھی تھک جاتا ہے, کبھی کسی چیز میں الجھ جاتا ہے, تو آخر وہ چاہتا ہے کہ میں اس الجھاؤ سے جو میری زندگی کے معمولات ہیں اس کے بعد کچھ لمحات ایسے گزاروں جس کے اندر سکون پاؤں, راحت پاؤں, کچھ ایسے افعال کروں جو میرے لیے راحت کا سامان ہو جائے. اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک تعداد جو راحت کی متلاشی ہے, راحت کی جستجو رکھنے والی, راحت کی طرف بڑھنے والی, کوئی کرکٹ کھیل کر راحت حاصل کر رہا ہے, کوئی کسی طرح انداز سے راحت حاصل کر رہا ہے, اور کوئی کسی انداز سے اپنے لیے روح کی غذا یعنی اپنے دل کی راحت کو ڈھونڈ رہا ہے. تو مختلف لوگوں نے مختلف انداز رکھے, اور مختلف انداز کے ساتھ ساتھ اس افراد, اس طبقات نے جس طرح کا طبقہ تھا, جس قسم کا ماحول تھا, اس نے اس قسم کی بولیاں بھی اختیار کی. کوئی کسی چیز کو دل کی راحت کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو چیز کو روح کی غذا کہہ رہا ہے, اور کوئی کسی طرف بڑھ رہا ہے, کوئی کسی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی یہ معاملہ دل کا سکون, دل کی راحت, دل کی غذا حاصل کرنے کا مادہ ہر فرد میں پایا جا رہا ہے, اور ہر فرد اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے. مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کی جانے والی کوشش درست ہو, اور ہر شخص اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صحیح راستے کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے. جیسے آپ نے ابھی کہا نا, آپ کی گفتگو میں یہ بات آئی کہ ہر شخص اپنے طور پر روح کی غذا کا متلاشی ہے, اور اپنے تئیں جو جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے, اس کے گرد کی جو مطلب جس کا رہنا ہے, اس کے مطابق اس نے روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے وہ نام دے دیے. تو ایک طبقہ تو وہ بھی ہے کہ جو روح کی غذا کے طور پر ایک ایسی چیز کو لا کر پیش کرتا ہے کہ جو یعنی روح کی غذا ہو ہی نہیں سکتی. شاید آپ کی توجہ اس طرف جا رہی ہے. یہ مطلب ایک چیز ہی کیا, ظاہر ہے جس طرح ہمارے سوئی میں نے توجہ دلائی, مختلف فیلڈ سے مختلف لوگوں کا تعلق ہوتا ہے, اور ہر شخص کی ذہنی سطح جو ذہنی سوچ ہے, مینٹل سیٹ اپ ہے, یہ اس کے اس میں اس کے مطلب اس کی فارمولیشن میں, اس کی تشکیل کے اندر, اس کے جو اطراف میں رہنے والے جو افراد ہیں, اس کا جو ماحول ہے, جس بیک گراؤنڈ میں وہ پڑھا بڑھا ہے, جو جہاں سے جیسا اس کا مطالعہ ہو رہا ہے, جیسی جیسی سوچیں اس کے دماغ میں جا رہی ہیں, یہ کردار ادا کرتی ہیں. تو مختلف لوگوں نے صرف ایک ہی چیز نہیں, مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کو مطلب سکون کا ذریعہ قرار دیا, اور دیکھا مطلب یہی جا رہا ہے کہ وہ جو جن جن چیزوں کو سکون کے لیے انسان سکون کا مطلب منبع سمجھ رہا ہے اور ان کو اختیار کرتا چلا جا رہا ہے, تو اس میں محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس کو سکون مل نہیں رہا. کسی نے دولت کو سکون سمجھا, اب وہ دولت کی حصول میں لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, کروڑ کمائے پیٹ نہیں بھرا, سکون تو نہیں ملا, دو کروڑ کمائے تو بھی نہیں ملا سکون, تین کروڑ کما لیے پھر بھی نہیں, ملینز بلینز ٹریلینز سکون نہیں مل رہا, ڈپریشن کی گولی تو وہ بھی کھا رہا ہے, ٹینشن کی تھراپی کرنے کے لیے تو وہ بھی جا رہا ہے سائیکٹرسٹ کے پاس. کوئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مطلب فحاشی میں سوچا کہ یہاں انہیں سکون مل جائے گا, درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ اخلاقی حالت مطلب ابتر سے ابتر ہوتی چلی گئی, لیکن سکون کی پھر بھی شکایت کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ تو زیادہ مطلب سائیکٹسٹ کے آپ کو ان کے پاس چکر لگاتے نظر آئیں گے کہ ہماری سائیکوتھراپی کر دیجئے, ہمیں سکون نہیں مل رہا, بے چینی ہے, عجیب سی کیفیت ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو نشے میں معاذ اللہ نشے کی مطلب جو عادت پال لی انہوں نے, اس کو مطلب سکون حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ بیٹھے, اور تھوڑی سی ڈوز لی لیکن سکون جب نشہ ٹوٹا تو پھر وہیں پر کھڑے تھے جہاں سے چلے تھے, پھر اور گہری ڈوز لی لیکن جب پھر نشہ ٹوٹا تو پھر وہیں سے وہیں کھڑے تھے. تو وہ گویا کہ ایک گھن چکر میں وہ گھومے جا رہے ہیں, گھومے جا رہے ہیں, گھومے جا رہے ہیں, اپنی طرف سے زور پہ زور لگائے جا رہے ہیں, عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, لیکن وہ بے سکونی کے بھون سے باہر نہیں آ پا رہے. اور ایک تو یہ بڑا مشہور جو ہے, شاید غالباً آپ اسی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہوں گے کہ موسیقی, جی موسیقی کو بھی یعنی کہ روح کی غذا, یا تو پتہ نہیں شاید جن کا مفاد وابستہ ہے انہوں نے ایسا کچھ یعنی کہ یہ پھلجڑی چھوڑ دی ہے کہ موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے. تو ایک یعنی یہ بھی سلسلہ ہے کہ جو ہے موسیقی روح کی غذا ہے. یہ تو ایک ایسا عام سا مطلب جملہ ہے کہ جو شاید مدنی چینل کے ناظرین بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں ہم نے تو آج تک یہی سنا کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے, اور آج یہ اس موضوع کو لے کر بیٹھے ہیں روح کی غذا, نہ جانے یہ کون سی چیز پیش کریں گے کہ روح کی غذا کیا ہے. دیکھیں اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو اتنے سارے جو گلوکار ہیں, جو ایک تعداد گلوکاروں کی کہ جو الحمدللہ توبہ کر کے انہوں نے سنتوں بھری زندگی اختیار کی, کیوں اختیار کی؟ جی وہ سکون الحمدللہ سکون کی تلاش میں اور سکون کی اس میں. اور مدنی چینل تو الحمدللہ ایسے بھی یعنی کہ واقعات ہیں کہ یعنی جو مدنی چینل پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو گلوکار یہاں جنہوں نے توبہ کی ہے ان کے تاثرات بھی سنے ہوں گے کہ اس فیلڈ میں اتنے آگے جانے کے باوجود بھی ان کو سکون نہیں ملا. تو اور میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں یعنی یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈپریشن کی اور ٹینشن کی جو دوائیں ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور لکھنے والے نے لکھا کہ اس کو کسی عزیز کے لیے ڈپریشن کی دواؤں کی ضرورت تھی تو اس نے کئی میڈیکل اسٹورس کے چکر لگائے, پریشان ہو گیا کہ مل ہی نہیں رہی تھی اس کو, اپنے کسی بزرگ عزیز کے لیے چاہیے تھی دوائیں ملی نہیں, تو وہ پریشان ہو کے اس نے پوچھا تو مطلب وہ دواؤں والوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ دوائیں بن نہیں رہی آ نہیں رہی, یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا, پیشنٹ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں جبکہ لوگ کما بھی رہے ہیں, لوگ موسیقی بھی سن رہے ہیں, لوگ دیگر معاملات میں بھی ملوث ہیں, لیکن بے سکونی کا جو عنصر ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محنت جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں ہے. اگر ہم صحیح سمت میں حصول کے لیے اپنی روح کی غذا یا اپنے سکون کے حصول کے لیے صحیح سمت میں محنت کریں تو انشاءاللہ تعالی صحیح جگہ پہنچ جائیں گے. تو آخر یہ سکون ملے گا کہاں؟ لیکن اس کے بارے میں سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں افراط و تفریط نہیں, یعنی آپ سمجھے ایک جگہ بہت زیادہ شدت اور ایک طرف بہت زیادہ نرمی, اس انداز سے شریعت مطہرہ کا بھاؤ نہیں ہے. بہت زیادہ شدت اور بہت زیادہ نرمی کی مثال تو ہم بہت آرام سے سمجھ سکتے ہیں, ایک بچہ ہے اس پہ جتنی زیادہ شدت کی جائے اتنا زیادہ وہ باغی بنے گا, ٹھیک ہے, اور اسی بچے کو اگر ہم بہت زیادہ نرمی کی صورت دیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بدزبان بدتمیز ہوتا چلا جائے گا. تو یہ بات ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ بہت زیادہ شدت بھی لوگوں کو بغاوت کی طرف لے کر جانے والی ہے اور بہت زیادہ نرمی لوگوں کو جرائم کی طرف بڑھا دیتی ہے, بدتمیزیوں کی طرف بڑھ جاتی ہے, اخلاقی پستی کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے جہاں پر ایک چیز کی ممانعت رکھی, ایک چیز کو منع کیا, وہاں بعض چیزوں کو رخصت بھی عطا کی. اب جیسے مثال ہو رہی موسیقی کی, اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ موسیقی میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے ترنم اور ایک ہے اشعار کا پڑھنا. موسیقی لازمی بات ہے وہ نثر کے اندر جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتی, اس میں نظم ہوتی ہے. ایک ہے نظم اور دوسری طرف ہے ترنم, اچھی آواز کا ہونا. تو شریعت مطہرہ نے نہ تو اشعار میں مطلقاً یعنی مکمل طور پر ہر شعر کو غلط قرار دیا ہو ایسا نہیں, اور ہر اچھی آواز کے استعمال کی برائی بیان کی ہو یہ بھی نہیں ہے. اشعار کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قرآن مجید میں جس طرح ملا سورۃ الشعراء, اس وقت میرے پاس آیت کریمہ میرے آگے لکھی ہوئی ہے, یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 26ویں سورت ہے سورۃ الشعراء, اور 19واں پارہ ہے, آیت نمبر 212 جسے ہم 224 تا 226 تک یہ ساری آیات کریمہ میں اشعار کے حوالے سے لکھا, جس کا ترجمہ کنز الایمان یہ ہے, کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگردہ پھرتے ہیں, یعنی شعراء ہر جگہ پھرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے, یعنی وہ کہتا ہے جو نہیں کرتا, مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی. یعنی خود بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پورے جسم کے اندر پیپ بھر گئی ہو, یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے پورے جسم کے اندر اشعار بھر چکے ہوں. تو اشعار کی یہاں مذمت بیان ہوئی. دوسری جانب اگر ہم بخاری شریف ہی کو دیکھتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر شریف بچھایا جا رہا ہے, وہ کھڑے ہیں اور اشعار کی صورت میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحہ سرائی آپ کی نعت شریف عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں, اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیر مسلم کہا کرتے ہیں ان غیر مسلم کے اقوال ان کے کہنے کی غلطیاں بیان فرما رہے ہیں. تو اب یہی اشعار ہیں, ایک جانب خود جہاں اشعار کے بارے میں یہ مذمت آئی تو وہاں خود ترمذی شریف کے اندر اور دیگر روایتوں کے اندر ملا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت اشعار والے, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شعبی کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ اشعار کہتے ہیں. تو اشعار کا کہنا, اچھی آواز کا ہونا شریعت مطہرہ میں یہ ممانعت نہیں آئی. اب انسان جس چیز کی طرف, جس سکون کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس سکون کے لیے دو راستے ہیں اس کے پاس, ایک برائی کا راستہ تھا جس سے اسے ظاہری صورت میں ایک سکون مل رہا ہے, وہ بھی سکون اس اعتبار سے کہ اس نے اپنے ذہن میں اس چیز کو سکون کا ذریعہ سمجھ لیا. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں ہم ریفریش ہو جاتے ہیں, ہم دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو بہت اچھا ماحول مل جاتا ہے اور بہت اچھی گیدرنگ ہوتی ہے, تو ہماری بہت اچھی گفتگو ہو جاتی ہے, ہمارا اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. آپ خود سوچیں اس دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں, چار بیٹھے پانچویں کی برائی ہوگی, ایک پہ ہوٹنگ ہوگی, اس چار کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کی کوئی بات ہوگی, دوستوں کے اندر آپس میں ہاتھاپائی ہوتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. بظاہر جس محفل کو, جس مجلس کو, جس مقام کو ہم سکون کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں, یہ صرف ہمارے ذہن کی غلطی کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں. در حقیقت ہم اسی کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں. اب ہم نشے سے سکون حاصل کر رہے ہیں تو عقل زائل ہو رہی ہے, ہم دوستوں سے سکون حاصل ہو رہے ہیں تو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. تو ہر چیز کے جب تک نتیجہ سامنے نہیں ہوگا سکون کی اصل حقیقت ہمارے سامنے آ نہیں سکتی. تو اگر اشعار کے ذریعے سکون حاصل کرنا ہے تو اشعار میں جا اس اشعار کے ذریعے جو سکون حاصل ہوتا ہے اس کی جو کیفیت دل پہ طاری ہوتی ہے اس کا تصور رکھے. ناجائز اشعار جس میں عورت کا ذکر ہوتا ہے اس کے ذریعے اگر بندہ سکون حاصل کرتا ہے تو وہ کسی غلط کام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. وہ بظاہر تو سکون حاصل کر رہا ہے مگر اندر سے اس سکون کی وجہ سے اس کے اندر جو ہلچل محسوس ہو رہی ہے اور وہ کسی برائی کی طرف بڑھ رہا ہے, وہ ایسی برائی کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جس کی طرف اسے نہیں بڑھنا چاہیے تھا. یہ بظاہر سکون حاصل کرنے کا, غلط سکون حاصل کرنے کا نتیجہ ہے. جب نتائج سامنے ہو تو بندہ فیصلہ کرے. اب ایک شخص مطلب گانا سننے کے بعد اسے مزہ آ رہا ہے, اگر میں یہ بولوں مزہ نہیں آ رہا اس کو تو گانا کیوں سن رہا ہے؟ بظاہر اس کو مزہ آ رہا ہے مگر اس مزے کا نتیجہ جب تک اس کے سامنے نہیں ہوگا وہ شخص کبھی بھی اس اصل سکون کی طرف نہیں جا سکتا جو سکون اس کے دل کو چاہیے. یہ تو ہماری ایک بات تھی. ایک بات اور عرض کروں گا, وہ یہ اچھا ترنم, اچھی بات, اچھی آواز. سیدنا داؤد علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز شریف, آپ کا تسبیح کا پڑھنا, یہ بہت اعلیٰ نعمت تھی. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا بیان کیا میرے آگے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی لکھی ہے, ترجمہ کنز ایمان بھی ہے. سورۃ الانبیاء جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے سیکوینس کے اعتبار سے 21ویں سورت ہے, پارہ 17 آیت نمبر 79 میرا خیال اس کو کہتے ہیں. تو 79 آیت, ترجمہ کنز ایمان. اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے, یعنی یہ ان کی تسبیح کی کیفیت کیسی ہوتی, چلتا ہوا پانی آگ کی آواز کو سننے کے بعد ٹھہر جاتا ہے, پرندے نیچے تشریف لے آتے, پرندے نیچے آ جاتے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. ایسا ہوتا کہ چارہ کھانا جانور بھول جاتے, ایسی کیفیت ہوا کرتی. اب اس طرح لوگوں کو سکون حاصل ہوتا, یہ اچھی آواز ہے. دین متین نے, شریعت مطہرہ نے نا اشعار پڑھنے کو مکمل طور پر منع کیا, نہ اچھی آواز کے استعمال کو منع کیا. بلکہ ہمارا آج مدنی مکالمہ ہوا, قاری صاحب نے قرات فرمائی, ہمارے نعت خوان صاحب نے نعت پڑھی, تو اب یہ بھی اچھی آواز کا استعمال ہے. بلکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تو دیکھتے ہی رہتے ہوں گے کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں اچھی آواز کا استعمال بھی ہے. تو جب ان کے نتائج سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ سمجھن ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دل کا چین کس طرح ہے. گانے کی جہاں تک نتائج کا تعلق ہے تو اس میں مجھے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان بڑا مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ میں اس کو کوٹ کر دوں. جی جی, ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا نا کہ اس کے ہمیں اثرات کا پتہ ہونا چاہیے. اب یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ 70 سے زیادہ مرتبہ ان کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اب دیکھیں یہ اتنی زبردست روحانی شخصیت, یہ کیا فرما رہی ہیں, کیسے تربیت کر رہی ہیں ہمارے. فرماتے ہیں گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں. یعنی کہ شیخ تو شہوت کا ابھارنا ایک افیکٹ اور غیرت کو برباد کرنا دوسرا افیکٹ. اور فرما رہے ہیں کہ یہ اور یہ شراب کے قائم مقائم ہیں, اس میں نشے کی سی تاثیر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک فرمان عالی شان ہے گا, اسے بھی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا اور لہو, یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے, دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے. قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بے شک قرآن اور ذکر اللہ عز و جل ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے. تو اب جیسے آپ نے بتایا نا کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, یہ دل کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں, اس میں ایمان کی جو کھیتی ہے اس میں بڑھوتی لاتے ہیں. تو واقعی مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جائے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, اس میں روح کو سکون ملتا ہے اور یہ گویا کہ روح کی غذا ہے. یقیناً یہ مدنی چینل پر دیکھنے والے ہمارے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ اس بات پر اتفاق کر رہے ہوں گے کہ یقیناً اس طرح ہمیں روح کی تسکین حاصل ہوتی ہے, روح کا سکون حاصل ہوتا ہے, دل کی گویا کہ ہم غذا پا رہے ہیں. اور اس کا اندازہ کچھ یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے نسبتاً رمضان میں گناہوں کی کمی ہو جاتی ہے. اب وہ کیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, روزہ رکھا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی طرح درود و سلام پڑھے جا رہے ہیں, مساجد آباد ہو رہی ہیں, مسجد میں جا کر باجماعت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, افطار کا وقت ہو, سحری کا وقت ہو, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان سکون بھی پا رہا ہے اور اس میں وہ دیکھ رہا ہے کہ واقعی اس میں سکون اور قرار ہے, اس میں ایسا اطمینان ہوتا ہے کہ نسبتاً عام دنوں کے مقابلے میں وہ ان دنوں میں زیادہ راحت اور سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کا غلبہ ہوتا ہے, اس کے ذکر کا غلبہ ہوتا ہے, اس کی یاد کا غلبہ ہوتا ہے, تو یوں وہ اطمینان اس سے زیادہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ہر شخص خود تجربہ کر لے. آپ کی اس بات سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر رمضان المبارک میں اس کی عبادت کا جب وہ یوں سمجھیے کہ دورانیہ یا عبادت کی کوششیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اب اسے قلبی راحت کتنی مل رہی ہے اور اس کے علاوہ کتنی راحت مل رہی ہے, تو شاید اس تجربے کی وجہ سے اس اپنے لیے کچھ بلکہ یوں کچھ کیا کہا جائے کہ اگر یہ تجربہ صحیح انداز سے منسف ہو کر کرے تو شاید نتیجے تک پہنچ سکے. اور اس کے مناظر جو دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز سلطان مدینہ الحمدللہ یہاں جو اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے اس میں جو مطلب بہاریں اور برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں سبحان اللہ. یہ تو مدنی چینل کے ناظرین کبھی اگر آ کر یہاں اعتکاف کریں تو جانیں. اعتکاف دیکھ تو رہے ہوں گے آپ کے, اعتکاف دیکھنا اور اعتکاف یہاں کرنا کچھ تو فرق ہے نا. اصل میں دیکھیں جب ہم اس گفتگو کو میں لے کر آیا تھا تو میرا ذہن یہی تھا کہ ہم اس طرف بھی جائیں گے, وہ انشاءاللہ ہم آخر میں جائیں گے اس طرف بھی, لیکن ابھی چونکہ ہماری گفتگو درمیان میں ہے تو اس لیے پہلے اپنے اس گفتگو کو نمٹاتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ موسیقی میں کسی کو مزہ آتا ہے, اگر نہ آتا مزہ تو سنتا کیوں؟ بظاہر صورت میں تو ایسا ہی ہے. تو مطلب یہ ایک فیکٹر ہے, ایک بات ہے کہ واقعی اگر مطلب اسے مزہ نہ آتا تو وہ کیوں سنتا؟ جی مزہ تو دیکھیے اگر ایک چیز کان میں جا رہی ہے اور وہ کسی ایک مخصوص یعنی فریکوینسی کے ساتھ ریتھم کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ نفسانی لذت کا باعث تو بنے گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مطلب جیگر جو اس کے برے اثرات ہیں ان پر بھی تو غور کیجئے نا. یہ صرف یعنی روحانی اثرات تو اس کے برے ہیں ہی ہیں, مگر آپ کو شاید یہ سن کر تعجب ہو کہ اس کے جسمانی اثرات بھی جو یہ منفی ہی ہیں. اچھا جی ہاں, موسیقی کے لحاظ سے اگر منفی اثرات کو سمجھانا چاہوں تو مجھے میں تھوڑا سا مطلب بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے انسان کے پورے جسم میں اعصاب ہیں, نروز ہیں, نروس سسٹم ہے پورا, اور دو براڈلی اسپیکنگ یعنی بہت ہم موٹی سی بات کریں تو ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے, ایک ہوتا ہے سمپتھیٹک اور ایک ہوتا ہے پیرا سمپتھیٹک. یعنی کہ جو سمپتھیٹک ہوتے ہیں ان کے ان اعصاب کے کچھ اس طرح کے فنکشنز ہیں, کام ہیں کہ مثال کے طور پر خون کا دورانیہ بڑھا دینا, دل کی رفتار دل کی دھڑکن کو تیز کر دینا, اور سانس لینے میں جو گہرے گہرے سانس لینا, اور کچھ اس طرح کے ہارمونز جسم میں داخل کرنا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ جب کوئی بدن کو ایمرجنسی یا کوئی خاص محنت اور مشقت کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو اعصابی نظام ہے یہ فعال ہوتا ہے اور بدن کے اندر یعنی یہ اس طرح کی مناسب اپنے اپنے جو بھی ان کو ذمہ داریاں ملی ہیں کام کرتے ہیں اور انسانی جسم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور ایک اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اعصاب ہیں پیراسمپتھیٹک, ان کا جو فنکشن ہے ان کا جو کام ہے یہ اپوزٹ ہوتا ہے پہلے والے کے اس سے جو ہے مطلب اس کے بالکل ریورس ہے تاکہ جی ہاں متضاد ہے تاکہ اگر جیسے جب کوئی بھی جب انسانی جسم ہے وہ اگر اس کی حالت تبدیل ہوئی اور ایک مخصوص حالت میں گیا اپنی اس فنکشن کی وجہ سے تو جب اس کو اپنی واپس دوبارہ اعتدال والی حالت پر بھی تو آنا ہے نا تو اب یہ والا جو پیرا سمپتھیٹک جو فنکشن ہے یہ جو سسٹم ہے یہ اپنا کام شروع کرے گا اور انسان کا جسم جو ہے دوبارہ اپنی حالت اعتدال پر آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے انسانی بدن میں کہ یہ یعنی ایک دوسرے کے مطلب اپوزٹ کام کرتے ہیں, پیرلل کام کرتے رہتے ہیں اور انسانی جسم ایک توازن میں رہتا ہے. اگر یہ توازن میں نہ رہے تو بہت ساری دماغی اور جسمانی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور وہ ایکٹیویٹیز وہ کام جن کی وجہ سے یہ نظام ایکویلیبریم میں نہیں رہے گا, توازن میں نہیں رہے گا, ان ایکٹیویٹیز میں میوزک کا بھی شمار ہوتا ہے, موسیقی کا بھی شمار ہوتا ہے. موسیقی سننے سے یہ جسم کا جو یہ نظام ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کئی بیماریاں جو ہیں وہ مطلب جنم لیتی ہیں. میرے پاس کچھ ایک تحقیق ہے تو وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر انسومونیا لیک آف سلیپ یعنی کہ نیند اڑ جانے کا مرض ہو سکتا ہے موسیقی سننے سے, جی ہاں, اور مینیا یہ ہو سکتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہیں ڈاکٹر وولف ایڈلر کولمبیا یونیورسٹی کے, یہ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے یہ انسان کے جو اعصاب ہیں نروز ہیں ان کو بہت ہی زیادہ برے طریقے سے جو ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور بہت برے طریقے سے ڈیمیج کرتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے. اور جتنا زیادہ گرم موسم ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ نقصان شدید ہوگا. اور جی ہاں, اور یہ تک ایک اور یعنی کہ میں نے ایک جگہ تحقیق پڑھی تھی کہ کانوں کی جو سننے کی صلاحیت ہے یہ آواز سننے کی جو صلاحیت ہے اسے ڈیسیبل میں ناپا جاتا ہے. جس طرح وزن کو کلو گرام وغیرہ میں ناپتے ہیں اس طرح سننے کی صلاحیت کو ڈیسیبل میں ناپا جاتا ہے. اگر 85 سے اگر اوپر ہو جائے تو یہ انسان یعنی اتنی تیز آواز ہو جائے تو یہ انسان کی سننے کی صلاحیت کو متاثر کرتی رہتی ہے, آپ کو کمزور پڑنی شروع ہو جائے گی. جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت زیادہ تیز آواز اگر آ جائے تو کان درد کرنے لگتے ہیں یا جو ایک دم بندے کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ایک ڈاکٹر چارلس تھے, انہوں نے ایک ہال جو ایک ہال تھا جہاں پہ موسیقی کا اہتمام کیا جاتا تھا وہاں پر انہوں نے اس طرح ساؤنڈ کو نوٹ کرنے والے آلات لگائے اور محسوس کرنا چاہا کہ یہاں پر کتنی زیادہ تیز آواز ہوتی ہے. تو 100 سے لے کر 119 ڈیسیبل تک وہاں پر آواز کی, 85 پہ سماعت متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہے 85 پہ, اور وہ جو وہاں پر تھی وہ 100 سے لے کر 119 تک تھی. تو انہوں نے پھر بعد میں جو ریسرچ کی اس نے مطلب جو پروفیسر ہے انہوں نے کہا کہ جو 80% لوگ ہیں یہاں پر موسیقی سننے والے ان کی جو ہے سننے کی صلاحیت 5 سے لے کر 30% تک تو ختم ہو جائے گی. اور جی ہاں باقی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی مستقل طور پر سماعت متاثر ہو جائے گی اتنی زیادہ شدید آواز کے اندر. تو یہ بھی ہم نے, اور اس کے علاوہ دیگر جو میں نے مطلب جب میں پڑھ رہا تھا اس سلسلے میں جب موضوع ملا اور میں ریسرچ مطلب کر رہا تھا تو میں نے اور بھی دیکھا کہ ایک تو میوزک کا ایک افیکٹ یہ بھی ہے کہ اینگر یعنی غصہ بڑھ جاتا ہے اور اس قدر غصہ بڑھتا ہے کہ ایک یعنی رپورٹ کے مطابق ایک ایسا مطلب کانسرٹ ہوا جس میں 50,000 نوجوانوں نے شرکت کی اور جب وہ موسیقی وہاں پر مطلب یعنی کہ کا اہتمام کیا گیا تو وہ نوجوانوں کی ایسی شدید حالت ہوئی اس کانسرٹ کے اندر کہ لکھا ہے کہ چاقوؤں سے وہاں پر لڑائی ہونی شروع ہو گئی وہاں کے مطلب نوجوانوں کے اندر, کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اعصاب کو اس طرح سے برنگیختہ کرتی ہے اور کہ بندہ جو ہے پھر مطلب اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو جاتا ہے. اور پھر پولیس آئی اور انہوں نے مطلب یعنی کہ یہ سارے معاملات کو کنٹرول کیا. اور بھی یعنی دیگر جو ہیں اس کے وہ ہیں نقصانات ہیں اس میں, یعنی ہائی بلڈ پریشر کا ہو جانا اور جو ہے یہ کیا کہتے ہیں نروس بریک ڈاؤن ہو جانا, السر, اچھا جو دل کے مسائل ہیں, شوگر کا بڑھ جانا, یہ اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب یعنی کہ لکھی ہیں اس میں جو بیماریاں یہ سب جو ہے ان کا باعث موسیقی بن سکتی ہے. یعنی یہ طب کی روح سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی مفید کام نہیں ہے بلکہ مضر کام ہے اور ایسا ضرر پہنچانے والا ہے کہ آپ نے تو پتہ نہیں 8-10 بیماریاں تو یہ سرسری مطالعے میں بتا دی ہیں اور نہ جانے کتنی بیماریاں لکھی ہوں گی کہ جس کا جس کو جو ہے وہ موسیقی جو ہے وہ باعث بنتی ہوگی. تو یہ تو طے ہوا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں, اچھا اب یہاں پر ایک چیز تو طے ہو رہی ہے کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. اب اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اب یہ کلام کا سننا, ساؤنڈ کا سننا, یہ چیز سننا, آپ کہیں گے حمد میں بھی یہی سنتے ہیں, قرآن میں بھی یہی سنتے ہیں, نعت میں بھی یہی سنتے ہیں, لیکن جب ہم نے وہ اپنے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کو جب ہم نے دیکھا اور انہوں نے یہ ہمیں مدنی پھول دے دیا کہ یہ جو یہ اشعار ہیں اور یہ جو موسیقی ہے یہ ذہن کو بالکل اس کے مطلب سمجھیے کہ ذہن کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو ڈسٹرب کرتی ہے. اب وہ جو دو باتیں آپ نے بیان کی کہ اس میں ایک بات شہوت کا پایا جانا, یہ صرف موسیقی کے ساتھ ہے, حمد و نعت کے ساتھ نہیں ہے. ذہن کا منتشر ہونا, غیرت کا مفقود ہو جانا, ختم ہو گئی غیرت. کس وجہ سے؟ اب خود شخص, ایک شخص جب موسیقی میں اتنا منہمک ہو, نشے میں اتنا منہمک ہو, زمانے جاہلیت کے حوالے سے ہم نے پڑھا, ہمارے علم میں آیا کہ وہ معاشرہ بھی گزرا, وہ طبقہ بھی گزرا جو ماں بیٹی کا لحاظ نہیں کرتا. آج بھی بعض قومیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ لحاظ نہیں, یہ غیرت کی کمی اور یہ شہوت کا ابھرنا, یہ نقصان انسان کے ذہن, انسان کے اعصاب کے حوالے سے جس انداز سے متاثر ہو سکتے ہیں انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کیا کام کرنے کے لیے اٹھ گیا. جب غیرت ہی نہیں رہی وہ کیا کیا کام کرے گا. اور برخلاف حمد و نعت کے اور منقبت کے کہ انسان خوف خدا عز و جل کی طرف بڑھتا ہے بلکہ اس میں نرمی آ جاتی ہے. وہ رو رہا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, وہ پھڑک رہا ہے, لیکن رونے کے بعد اب اس خوف خدا عز و جل میں رونے کے بعد وہ چاہے گا کہ اس میں احترام مسلم کا جذبہ بڑھے گا. اس کو دیکھ کر غصے میں آنا, چاقو میں آنا نہیں, بلکہ اگر وہ اس سے اٹھے اور کسی کو ٹھوکر لگ جائے تھوڑی سی غلطی سے تو پھر وہ فوراً اس سے معذرت طلب کرے گا کہ یہاں اس کا دل اس موسیقی کے برخلاف نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ اب سے تو مجھے اتنی خوبصورت بات یاد آئی, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا گیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑھانے کا کوئی آپ جو ہے تو کیا سبحان اللہ, پھر آپ مکمل فرمائیں, گفتگو فرمائیں. وہ یعنی اعلیٰ حضرت نے اتنا ماشاءاللہ پیارا جواب عطا فرمایا اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہے اس کو گرامے باندھے, کیونکہ یہ نسخہ ہے بھی آسان اور بلکہ یہ سن کر تو آپ, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مدنی چینل تو اب آپ جن کے گھر میں نہیں بھی چلتا ہوگا یا کبھی کبھی چلتا ہوگا یا کم کم چلتا ہوگا وہ بھی اب مستقل لگاتے رہیں گے, کیونکہ جس چیز کا جو نسخے کا مطلب جو انہوں نے ارشاد فرمایا مدنی چینل میں وہ کثرت سے پایا جاتا ہے. ابھی بتا دیتے, تھوڑی دیر بعد بتائیں گے, دیکھ لیں. اب جس بڑھ رہا ہوگا مدنی چینل کے نام بتا دیجیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی اچھی آواز والے نعت خوان سے جو یعنی شریعت کے مطابق جو کلام ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مشتمل یعنی نعتیں وغیرہ جو ہیں وہ سنیں تو اس سے انشاءاللہ دل میں محبت رسول پیدا ہوگی. سبحان اللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ مدنی چینل پر نعتوں کی جو کثرت ہے سبحان اللہ. اور اسی طرح فرمایا یعنی خوف خدا عز و جل پیدا کرنے کے لیے خوش الحان قاری سے یہ قرات سننی چاہیے. الحمدللہ کمسن قاری صاحبان بچوں مدنی منے بھی الحمدللہ مدنی چینل پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہوں گے اور کمسن نعت خواں بھی دیکھتے ہوں گے, بڑی عمر کے قاری صاحبان اور نعت خواں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور الحمدللہ وہ جو ابتدا میں بات کی گئی تھی کہ اس نتیجے کو دیکھ کر اور صحیح سمت کی طرف اگر وہ اپنے آپ کو لگا دے تو وہ پھر روح کی غذا پا لیتا ہے, تو الحمدللہ دعوت اسلامی انہی چیزوں کی طرف ہمیں لے کر بڑھ رہی. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں مدنی التجا کروں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے, عملی طور پر وابستہ ہو جائے. ایک تو وابستہ ہونا ہوتا ہے حصول برکت کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے, ایک ہوتا ہے وابستہ ہونا عملی طور پر کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملاً شامل ہو جائے, کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ بعد اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ حاضری رہے, نیت کرتے چلے جائیں انشاءاللہ. یہاں جو موجود چل رہا ہیں اسلامی بھائی موجود ہیں وہ بھی نیت کرتے چلے جائیں, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ سب نیت کریں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ حاضری دیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی کافروں میں سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ہفتے میں کم از کم ایک دن ضرور حاضری دیں گے انشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھیں گے انشاءاللہ. مدنی حلقہ اور دیگر جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں اس میں اپنے آپ کو شامل رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل, تو دیکھیں گے کہ ایسا قلبی سکون اور اطمینان یہ حاصل ہو جاتا ہے اور حاصل رہے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. وہ ہم تو بہت آگے تک نکل آئے, اب وہ جو باپا کی بھی ایک خواہش ہے اور ہم سب بھی انشاءاللہ اس خواہش کو پورا کرتے نعرے لگا دیتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نصیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ, نصیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ, نصیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور جگل خور جگل خور, محبتوں کے چور جگل خور جگل خور, محبتوں کے چور جگل خور جگل خور, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ نعرے اس طرح کے لگائے جاتے ہیں اور تلاوٹ آ جاتی ہے, اور وہ قلبی سکون کی طرف ہم جب جا رہے تھے روح کی غذا کے موضوع لے کر, تو واقعی اس میں بھی ایک لذت ہے کہ بندہ ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتا ہے تو بہت ساری لذتیں روحانی طور پر وہ حاصل کرتا ہے. اور ایک تو ہوتی ہے کہ ہم فضیلتیں سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو اس اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے آپ پر یہ رحمتیں یہ برکتیں نازل ہوگی. ایک جگہ میں نے مطالعہ کا موقع ملا تو اس میں دیکھا تھا, تو اس طرح کا لکھا ہوا تھا کہ بندہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے بھلائی کرتا ہے, جیسے آپ نے پوری ہمارے اندر کے سسٹم کے حوالے سے بات کی وہ کسی کی ریسرچ کو بیان کیا, تو انہوں نے بتایا کہ بندہ جب کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اچھے انداز سے پیش آتا ہے اور کسی کے ساتھ بھلائی کر لیتا ہے اور اسے خوشی پہنچا دیتا ہے تو اس کے دل میں جو ایک خوشی داخل ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ دل کے مرض سے بچ جاتا ہے. تو یعنی یہ اس کا ایک ایسا اندرونی نظام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں میں اور اپنی عبادتوں میں اس کے ساتھ اس کو ایسا رکھا ہے کہ ایسا نظام ہے کہ وہ بندہ اگر ان چیزوں میں اپنی زندگی کے حوالے سے وہ فضائل کے کاموں کی طرف بڑھتا ہے نیکی کے کاموں کی طرف بڑھتا ہے تو یوں اپنی اندر کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری لاتا رہتا ہے اور یوں روح کی غذا بھی حاصل ہوتی رہتی ہے. یعنی اللہ عز و جل کے ذکر سے انسان اپنی روح کی اصل غذا حاصل کر سکتا ہے. اب یہاں ایک بات یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ جو روح کی غذا ہمارے لیے اللہ عز و جل کا ذکر ہے, یہ ذکر مختلف صورتوں میں حاصل ہوتا ہے. اب جیسے بیان کرنا, تسبیح کا ہونا, درود شریف کا پڑھنا, ذکر و اذکار کا کرنا, یہ ساری اقسام بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کے ذکر کی ہیں, تو ہم اس کے اندر یہ سارا اپنا سکون تلاش کریں. لیکن اسلام میں ذکر کا اتنا وسیع تصور ہے, صرف زبان سے ہی ذکر کرنا ذکر شروع یعنی اور کئی اقسام ہیں. بالکل اس کے اقسام ہیں. اب ایک تو یہ اقسام ذہن میں ہو, دوسری بات یہ کہ اس ذکر کی اہمیت بھی ذہن میں ہو. ایک تو صرف قلبی سکون ہے, قلبی سکون ہی کے لیے ذکر کرنا, جبکہ اچھی اچھی نیتیں اگر ذکر کے اندر نہیں ہو تو شاید ذکر کا ثواب حاصل نہ ہو. اگر انسان کا مقصد اللہ کے ذکر صرف یہی تھا کہ میں دنیاوی طور پر ایک راحت حاصل کر لوں تو پھر وہ ثواب آخرت کا حقدار نہیں ہو پائے گا. تو اس کے لیے اخروی طور پر اس کے جو فوائد مرتب ہوتے ہیں اسے نظر اپنے سامنے رکھا کریں. حضرت ثابت بنانی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, جب اللہ میرا ذکر کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ میرا ذکر کر رہا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ بقرہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے, پارہ 2 آیت نمبر 152 ترجمہ کنز الایمان, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو اللہ رب العالمین کی یاد کرنے میں اللہ تعالیٰ کا چرچا کرنا, یعنی جب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں تو یوں اس کا تصور بن جائے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں سے مجھے حصہ حاصل ہو رہا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو اللہ کا ذکر کرنا سنت بھی ہے, اللہ کا ذکر کرنا خصوصی رحمت الہی سے حصہ حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے. اور اب اس کو کس انداز سے ذکر کرنا ہے, یعنی ہمیں جو ذکر کرنے کی کیفیت, ذکر کرنے کے بارے میں ترغیب دلائی گئی اس کا انداز بھی ہمارے ذہن میں ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء, جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورت, پارہ چوتھا, آیت نمبر 103, ترجمہ ایک کنز ایمان. تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے. یعنی ایک انسان ہے سو گیا عالم خواب میں, اب یہ اس وقت مرفوع القلم ہے کہ اب جو خواب کے عالم میں اس پہ کوئی اس کے اعمال اس انداز سے نہیں لکھے جا رہے, لیکن بعض صورتوں میں سونے والے کا بھی ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے. معتکف سو رہا ہے تو اس کا ثواب کا میٹر چل رہا ہے, نماز کے نیت کے ساتھ سو رہا ہے کہ میں فجر کی نماز با جماعت پڑھوں گا, صدائے مدینہ کی نیت ہے یا مدنی حلقے کی نیت ہے, تو انشاءاللہ عزوجل اس نیت سے آرام کرنا, اور آرام کرنے میں یہ نیت ہو کہ میں قوت حاصل کر رہا ہوں فجر کے لیے, تو اس کا یہ سونا بھی کارے ثواب ہے. لیکن تسبیح اور جو ذکر باقاعدہ مطلب تکلفات کے ذریعے جو ثواب حاصل کر رہا ہے وہ اس وقت حاصل نہیں ہو رہا. تو اب انسان جاگ رہا ہے, جاگ رہا ہے تو اب یہ انسان یا تو سونے کی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ نیند اور سونے کا عالم ہے, تو یہ کروٹ کی اس کی مثال ایسی ہے کہ اب یہ سونے کی طرف جا رہا ہے, یا وہ جاگ رہا ہے اور کسی کام میں مشغول ہے, تو وہ کاموں میں مشغول ہو, سونے کی طرف ہو, کسی حال میں بیٹھا ہو, ہر حال میں ذکر کرے. تو علامہ بزاوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ہر حال ہر کیفیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اب سوال یہی پیدا ہوا کہ ہر وقت سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ کہتا رہے, تو پھر یہ ذہن رکھا جائے کہ ذکر کی مختلف اقسام ہیں. کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل بیٹھ کر وہ صرف سلسلے دیکھی جا رہا ہے اور اس سلسلے کے ذریعے علم دین حاصل کر رہا ہے, اپنے لیے کار ثواب کا سامان بنا رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات پڑھ رہا ہے, نعت شریف ساتھ ساتھ پڑھی جا رہا ہے. تو اب یہ بھی ساری ذکر کی اقسام کے اندر داخل, اور ایسا شخص بھی ذکر کے اندر مبتلا انشاءاللہ عزوجل اللہ رب العالمین کی رضا کی نیت سے ذکر کرے گا, تو ضمناً دنیا کے اندر یہ تحفہ مل جائے گا کہ اس کے دل کو سکون اور قرار مل جائے گا. یہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے ہم ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمیں تو کہہ رہے ہیں ذکر کرتے رہیں اور خود یہاں بیٹھ کر یہ مدنی مکالمہ کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ ذکر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں, تو انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ نیکی کی بات بتائی جائے, یہ بھی ایک صورت ذکر کی گنی گئی ہے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی یہ تو حقیقت ہے کہ روح کی غذا موسیقی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے, اس کا ذکر ہے اور اس کی عبادت ہے, بندہ بس اس میں مصروف ہو جائے. ایک روایت میں آپ کو بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے, وہ سناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے, اس کی یاد کرنے والے کیسے خوش نصیب ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سات آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک عادل بادشاہ, دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو, تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, چوتھے وہ دو شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو, اسی پر ان کا جمع ہونا ہو اور اسی پر جدائی ہو, پانچواں وہ شخص جس کو کوئی حسین شریف عورت اپنی طرف گناہ کے لیے متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں, چھٹا وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ ایک ہاتھ سے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو, اور ساتواں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور اس کے آنسو بہنے لگیں. یہ وہ سات خوش نصیب اشخاص ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جیسے جسمانی غذا کے لیے ہم تگود کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں اور اپنے دن رات صرف کرتے ہیں, تو اسی طرح روحانی غذا بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی, سعی کرنا ہوگی کہ ہم نے یہ جیسے یہ محاورہ سنا کہ معاذ اللہ یہ کہ روح کی غذا موسیقی میں ہے معاذ اللہ, جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہم نے سنا کہ حرکت میں برکت, کہ ہم کوشش کریں گے تو اپنی منزل کو پا لیں گے. غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر اہل سنت نے فیضان سنت جلد دو کا ایک باب اس میں امیر علیہ سنت نے غیبت کی اس تباکاریہ کتاب میں آخر کے قریب قریب یہ بھی لکھا کہ جیسے سوالن جواباً کہ آپ نے یہ ساری چیزیں تو بہت اچھی بتائیں کہ یہ بھی بچنا ہے یہ بھی بچنا ہے اس سے بھی بچنا ہے اس سے بھی غیبت ہو جاتی ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ غیبت کیا اس سے بچا کیسے جائے, اس کو مطلب یہ صرف بولنے سے بچ جائیں گے یا اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کوششیں بھی کرنا پڑیں گی. تو امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری مثالوں کے ساتھ اور بڑے پیارے انداز سے جو ہے وہ اس حوالے سے ہماری تربیت کی رہنمائی فرمائی کہ اس کی بھی ہمیں تربیت حاصل کرنا ہوتی ہے. اور خود فرمایا صفحہ نمبر 450 پر جو یہ سوال کیا گیا تھا کہ دیکھیے دستور یہی ہے کہ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے. اگر کسی کام کے بارے میں پہلے ہی سے ذہن بنا لیا جائے کہ یہ بہت مشکل کام ہے تو پھر نفسیاتی طور پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی مشکل بن جاتا ہے. اگر زبان پر کفل مدینہ لگا رہے, اچھی بری صحبت کی تمیز آ جائے, تنہائی میں دل لگانے کی مشق کر لی جائے تو ایک غیبت ہی کیا مزید بے شمار گناہوں سے بھی جان چھوٹ سکتی. کسی چیز کو سیکھنے کے لیے اس کی دھن ہونی ضروری ہے. مثلا ڈرائیونگ ہی کو لے لیجیے, واقعی اس کا سیکھنا انتہائی دشوار امر ہے. یہ تصور ہی کتنا خوفناک ہے کہ جان ہتھیلی پر لے کر گاڑی چلانی ہوگی, ذرا بھی چوکیں گے تو ہاتھ پیر توڑوا بیٹھیں گے یا جان ہی چلی جائے گی. ڈرائیونگ کی تربیت لینے والا پہلے پہل تو اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہی کانپ جاتا ہوگا, کیونکہ اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ دو پاؤں سے ایک ساتھ کلچ بریک اور ایکسیلیٹر کو سنبھالنا ہے, پھر دو ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کے ساتھ ساتھ گیئر کو بھی حسب ضرورت بدلتے رہنا ہے, ساتھ ہی گاڑی چلاتے ہوئے ان دو آنکھوں سے آگے پیچھے دائیں اور بائیں بھی دیکھنا ہے. تربیت لینے والے کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نہ مجھ سے کسی کو نقصان پہنچے اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان ہو. آخر کار تربیت لیتے لیتے وہ گاڑی چلانا سیکھ ہی جاتا ہے, بلکہ ہوائی جہاز اڑانا بھی سیکھ جاتے لوگ تو. اور امیر علیہ سنت آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ساری گاڑیوں میں ریل گاڑی چلانا شاید سب سے مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے کہ طیارہ اڑانے والا یعنی پائلٹ آپ کو نوجوان مل جائے گا, مگر ریل گاڑی کا ڈرائیور صرف ادھیڑ عمر ہی کا ملے گا, کیونکہ اس کے لیے اتنی طویل مدت تک مشق کرنی پڑتی ہے کہ جوانی ہی رخصت ہو جاتی. اس کے باوجود ریل گاڑی کے ڈرائیوروں کی بھی ایک تعداد دنیا میں موجود ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں تربیت لینا ہوگی, روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے, اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ روح کی غذا بھی پائیں گے. ہر ہفتے اجتماع میں آنے والا تو ایک شروع سے سنتے رہے ہیں اور الحمدللہ یہ محسوس بھی کیا, یہ پایا بھی ہے کہ اجتماع میں آنے سے پورے ہفتے کی تھکان جو ہے وہ دور ہو جاتی, کیونکہ وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, دعا مانگی جاتی ہے, اس سے پہلے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, نعت پڑھی جاتی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو روح کی غذا کا سامان کر رہی ہوتی ہیں. اور آج کل جیسی بے چینی, عالمگیر بے چینی جو پائی جا رہی ہے, اس میں ہم سب کو چاہیے کہ اگر اس بے چینی سے اپنا چھٹکارا کرنا چاہتے ہیں اور سکون کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو روح کی غذا کو اپنا لیں, اور روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کی یاد اور اس کا ذکر ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. چونکہ ہمارے سلسلے کا اب وقت ختم کے قریب ہے, آخر میں ہم صلاۃ و سلام بھی سنتے ہیں, منقبت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, اور پھر انشاءاللہ دعا پر ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. آئیے منقبت کے کچھ اشعار سن لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی، لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو، نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین، تم پہ ہر تم کروڑو درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جا مت میں مولا کہی، اے شفیع امم لاج رکھتا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہے حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہے دم کروڑو درود و سلام، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو آقا، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك